Ojciec Jacek Kniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Tematem dzisiejszej Ewangelii w czwartą niedzielę wielkanocną jest obraz Jezusa jako dobrego pasterza. Motyw ten pojawia się często w Starym Testamencie. Przypomina nam o tym dzisiaj refren psalmu responsoryjnego: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Ten wątek pojawia się również często w Nowym Testamencie. W Ewangelii według świętego Mateusza w 18 rozdziale dobry pasterz jest przedstawiony jako ten, który ryzykuje własne życie, by uratować zagubioną owcę. Podobną myśl znajdujemy u świętego Jana w 10 rozdziale, z którego pochodzi dzisiejszy fragment Ewangelii. Jezus mówi: dobry pasterz daje życie swoje za owce. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Mówiąc o powołaniach, odwołujemy się do pojęcia pasterza, które zawiera w sobie dwa ze sobą powiązane wymiary – przewodniczenia i towarzyszenia. Pasterz to ktoś, kto prowadzi stado, a prowadzić to znaczy znać cel, do którego się zmierza. Pasterz nie tylko wie, ile jest owiec w jego stadzie, ale zna każdą osobiście. Mówiąc o powołaniach, odwołujemy się również do pojęcia służby. To pojęcie ma różne znaczenia. Może to być praca służącego w czyimś domu za wynagrodzeniem. Służbą są również prace wykonywane przez pracowników służby zdrowia, policję lub wojsko. Tym terminem określa się również prace wykonywane z poświęceniem na rzecz wspólnoty. Problem polega jednak na tym, że w 10 rozdziale świętego Jana nie pada słowo służba. Jezus swoją relację wobec owiec określa przy pomocy pojęcia własności. Mówi, że owce są jego własnością, a pasterza opisuje jako właściciela i przeciwstawia go najemnikowi. Znaczenie pojęcia własności zostało dzisiaj dostrzeżone przez Jezusa i wykorzystane do opisu istoty jego własnej misji. Własność prywatną uważano kiedyś za przywilej nielicznych, coś złego z etycznego punktu widzenia. Dużo czasu musiało upłynąć, zanim uznano, że społeczna funkcja własności prywatnej, a zwłaszcza środków produkcji, jest włożeniem dóbr w ręce tych, którzy wiedzą najlepiej, jak ich używać. Z tego powodu, jak trafnie zauważa Ludwig von Mises, austriacki filozof i ekonomista, należy w gospodarce wolnorynkowej odróżnić zadania menadżera od przedsiębiorcy i kapitalisty. Nie umniejszając roli menadżerów, system kapitalistyczny nie jest systemem menadżerskim. To nie menadżer, a przedsiębiorca określa kierunki alokacji czynników produkcji do różnych branż produkcji. Tylko on może to uczynić, gdyż on jest właścicielem majątku i zarządza nim na własny rachunek i na własne ryzyko. Menadżer pełni tylko funkcję pomocnika przedsiębiorców i kapitalistów. Kierując się własną finansową korzyścią, musi jak najlepiej pełnić funkcje przedsiębiorcy, wyznaczone mu w ograniczonej i ściśle określonej sferze działania. Przedsiębiorca sam decyduje o wykorzystaniu czynników produkcji. Zysk lub strata są wynikiem takich decyzji. Menadżer natomiast nie ponosi odpowiedzialności za straty. Straty dotykają tylko właścicieli kapitału zaangażowanego w dane przedsięwzięcie. Kiedy przedsiębiorca przystępuje do realizacji określonego przedsięwzięcia, ryzykuje swoim majątkiem i swoją pozycją społeczną. Niekiedy łączy się to również z utratą całego majątku. Inaczej sytuacja przedstawia się w gospodarce centralnie planowanej. Obalenie własności prywatnej w socjalizmie prowadzi do wyeliminowania w niej ekonomicznej kalkulacji, a to oznacza koniec wszelkiej ekonomicznej racjonalności. Pozbawiając się tego narzędzia, centralny planista powierza menadżerom troskę o jak najlepsze wykorzystanie dóbr kapitałowych, ale skazuje ich na rzecz niemożliwą do wykonania już w punkcie wyjścia. Przy okazji ryzyko związane z tak zarządzanym majątkiem spada na całe społeczeństwo, które jest jedynym właścicielem wszystkich dostępnych zasobów. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy na wolnym rynku, który jest właścicielem majątku firmy, menadżer nie ryzykuje własnym bogactwem. Jego spekulacje wiążą się z ryzykowaniem cudzych pieniędzy. Ryzyko utraty pożyczonych mu funduszy nie podlega żadnym ograniczeniom. przypadku przedsiębiorcy w kapitalizmie gwarancją stanowi jego własny majątek. Mises próbuje nam pokazać, że menadżer patrzy na rzeczywistość z innej perspektywy niż przedsiębiorca. Przedsiębiorca, w przeciwieństwie do menadżera, wie dobrze, że konsekwencją złej decyzji mogą być straty, które odczuje osobiście. Jest to dokładnie to, co Jezus miał na myśli, mówiąc: najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Pojęcia własności Jezus używa dzisiaj, by pokazać nam, na czym polega istota prawdziwej duszpasterskiej służby. Rodzi się ona z miłości, wzrasta i działa przez miłość. Tylko miłość zawiera w sobie najwyższy cel, motyw i dysponuje potrzebną mocą oraz środkami do osiągnięcia swojego celu. Tylko miłość, która jest gotowa na ofiarę, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z właściwej perspektywy. To dlatego powołujący Piotra do pasterskiej służby, Jezus zapytuje go 3 razy. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Kniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!